гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Мікіта Ліхавіт, асуджаны за ўдзел у плошчы, абвясціў галадоўку пратэсту. Еўразвяз не змякчае сваю пазіцыю да Беларусі ўслед за змякчэннем некаторых абвінавачанняў. Беларусь захліснула хваля росту цэнаў, праезд, прадукты, будматэрыялы. Адразу пасля навінаў. 20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Лібіі працягваюцца баі паміж войскамі кіраўніка краіны Муамара Кадафі і паўстанцамі за кантроль над гарадамі Брэга і Аджабія. Тым часам генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што не згодны з ЗША і Вялікай Брытаніі, які лічыць, што мандат ААН дае права ўзброіваць лібійскіх паўстанцаў. Што да НАТО, дык мы маем намер цалкам прытрымлівацца рэзалюцыі Рады бяспекі, якая патрабуе захавання эмбарга на пастаўкі зброі. Мэта эмбарга – спыніць прыток узбраенняў у Лібію, і НАТО будзе строга выконваць гэтую частку рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. Мы хочам абараніць лібійскі народ, а не ўзброіць яго. Сёння камандаванне вайсковай аперацыі ў Лібіі перайшло да НАТО. Прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан заявіў, што аварыя на АЭС Фукусіма Даічы – самая сур'ёзная ядзерная катастрофа ў свеце з часоў Чарнобыльскай АЭС у 1986 годзе. Разам з тым, японскі ўрад заявіў, што не плануе неадкладна пашырэння зоны эвакуацыі. Паводле апошняй інфармацыі, радыеактыўнае забруджванне марской вады ў зоне аварыі амаль у 4,5 разоў вышэй за норму. У сераду МАГАТЭ заявіла, што ў адной з вёсак у 40 кіламетрах ад АЭС дапушчальны ўзровень радыяцыі моцна перавышаны. Прэзідэнт Францыі Ніколя Сарказі заклікаў да перагляду стандартаў ядзернай бяспекі ва ўсім свеце ў звязку з аварыяй на АЭС Фукусіма ў Японіі. Сарказі, цяперашні старшыня групы 20 вядучых эканомік свету, збіраецца правесці кансультацыі ў рамках гэтай групы і да чэрвеня перадаць выпрацаваныя прапановы міжнароднаму агенцтву ў атамнай энергіі. У Маскве і Санкт-Петербургу затрыманы болей як 100 удзельнікаў несанкцыяваных уладамі акцыяў у абарону свабоды сходаў. Сярод затрыманых у Маскве на Трыумфальнай плошчы апазіцыйныя палітыкі Эдуард Лімонаў, Сергей Удальцоў, Константин Касякін. У Петербургу затрымалі сустаршыню руху «Солідарнасць» Барыса Нямцова. Таксама паведамляецца пра як найменей 13 затрыманых удзельнікаў акцыі ў Ніжнім Новгарадзе. ЗША рэзка скрытыкавалі прэзідэнта Сырыі Башара Асада за ігнараванне патрабаванняў народу правесці рэформы. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Марк Тоунер заявіў, што ў сваім выступе ў сераду ў парламенце Асад не сказаў ні слова пра рэформы, правесці якія яму раіць нават прэзідэнцкія дарадцы. У сваім выступе Асад усклаў адказнасць за масавыя выступы насельніцтва на ворагаў Сырыі. Рада бяспекі ААН ухваліла санкцыі супраць былога прэзідэнта Кот-д'Івуару Лерана Гбагбо і яго найбліжэйшае атачэнне. Чальцы рады таксама заклікалі Гбагбо неадкладна адмовіцца ад улады і перадаць яе Алясану Уатару, якого міжнародная супольнасць прызнала пераможцам снежаньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Санкцыі прадугледжваюць забарону на выдачу візаў і замарожванне актыву Гбагбо, ягонай жонкі і паплечнікаў. На хвалі Радыё Свабода.